نشتا سنی بٹو للم بند خیستادا نشتا سنی بٹو للم بند خیستادا مال میتری نظر شہم سر سے پریفی دادا مال میتری نظر شہم سر سے پریفی دادا کل میں جڑا دی کل میں جڑا کل میں جنان گیا کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان نشتا سنی بٹو للم بند خیستا دا نشتا سنی بٹو للم بند خیستا دا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان وڑ خیستا ورن شرمیگی داد خیستا حیران داد خیستا نرسیگی داس مخکل جنان داد خیستا نرسیگی داس مخکل جنان دب نورن چہرہ شدا وڑ دنیا دا دب نورن چہرہ شدا وڑ دنیا دا مال میتری نظر شہم سر میں پریفی دادا مال میتری نظر شہم سر میں پریفی دادا کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل نشتا سنی پٹو للم بند خیستا دا نشتا سنی پٹو للم بند خیستا دا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان ڈیر نزنین و بہترین دے لو خوشندار نبی دے بل سمرا خوش لکا گبین دے دیر میندار نبی دے بل سمرا خوش لکا گبین دے دیر میندار نبی دے لوی مقام لری سمرائی لوی مرتبہ دا لوی مقام لری سمرائی لوی مرتبہ دا مال میں ترے نظر شہم سر سے پریفی دادا مال میں ترے نظر شہم سر سے پریفی دادا کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان نشتا سنی پٹو للم بند خیستا دا نشتا سنی پٹو للم بند خیستا دا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا مال میں ترے نظر شہم سر میں پریفی دادا کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان کل میں جنان دے کل میں جنان نور پاجن کے کې په سختی يم تلي دیدن غړم په ژوندون تنګ زه بخاري يم لکه مشوم جړم په ژوندون تنګ زه بخاري يم لکه مشوم جړم ور مې ولې خدای نور ژوند را تلم بادا ور مې ولې خدای نور ژوند را تلم بادا مال مې ترې نظر شوم سر سه پرې فدا دا مال مې ترې نظر شوم سر سه پرې فدا دا خل مې جنا دې خل مې جنا خل مې جنا دې خل مې جنا خل مې جنا دې خل مې جنا خل مې جنا دې خل مې جنا نشته سني پټول لم بند خيستا دا نشته سني پټول لم بند خيستا دا مال متر نظر شوم سر سه پرې فدا دا مال متر نظر شوم سر سه پرې فدا دا کول می جنان